یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں کس کوالٹی کا اسلامی بھائی ہے؟ ہاں، ہیرے کی شناخت پرکھ جوہری کو ہو سکتی ہے، تو جو جوہری ہوگا، جو تنظیمی کاموں میں مگن رہتا ہوگا، اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہوگا، اس کو شناخت ہو جائے گی کہ کس کی کیا کوالٹی ہے، اپنی مجلس کے تعلق سے وہ اسلامی بھائیوں کی خود چھانٹی کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔